Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 19 maja, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To nie był samotny wilk. Słowackie służby mają nową hipotezę o zamachu na premiera. Nie zapominajcie o nas, Białorusini przypominają o więźniach politycznych. W Warszawie ruszyły koncerty niedzielne chopinowskie, potrwają do końca lata. Sprawca zamachu na premiera Słowacji Roberta Fice mógł nie działać sam. To jedna z wersji przyjętych przez śledczych. Dotąd służby informowały, że zamach został przeprowadzony przez samotnego wilka, który nie miał wspólników i działał z pobudek politycznych. Minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok powiedział, że 2 godziny po zamachu doszło do wykasowania historii internetowej aktywności zamachowca. Według niego nie mógł tego dokonać sprawca ani prawdopodobnie jego żona. Minister dodał, że Juraj C. miał rozmawiać o planach zamachu w kręgu znajomych. Wicepremier minister obrony Robert Kaliniak powiedział, że mężczyzna, który zaatakował w środę w miejscowości Handlowa, pojawiał się na wcześniejszych wyjazdowych posiedzeniach rządu i prawdopodobnie czekał na odpowiednią okazję. Słowackie służby poinformowały też o pogorszeniu sytuacji bezpieczeństwa w kraju. Po zamachu na premiera wzmocniono ochronę polityków, niektórych redakcji oraz szpitali. Zaostrzono monitoring miejsc, w których gromadzą się ludzie. Policja zajmuje się też 90 przypadkami pochwalania w internecie ataku na premiera. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Chcemy zakończenia codziennych prześladowań białoruskich obywateli przez reżim Łukaszenki, mówi szef opozycyjnego białoruskiego zarządu antykryzysowego i zastępca szefa rządu przejściowego Białorusi Paweł Łatuszka podczas otwarcia wystawy Mury poświęconej białoruskim więźniom politycznym. Na placu przed pomnikiem Mikołaja Kopernika w Warszawie ustawiono instalację przypominającą ogrodzenie więzienne. Zawieszono na niej zdjęcia białoruskich więźniów politycznych. Łatuszka podkreślił, że są to prawdziwi bohaterowie. Bohaterem jest Andrzej Poczobut, bohaterem jest Aleś Bialacki, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Oni walczą o wolną Białoruś, jak i naród białoruski. Pytanie powstaje strategiczne, w jaki sposób ich wyzwolić. Ale również pytanie powstaje, dlaczego zbrodniarz, którym jest Łukaszenka, nie został ukarany? Dlaczego nikt nie jest w stanie podjąć decyzję i skierować sprawą przeciwko Łukaszence do Trybunału Karnego w Hadze. Po masowych protestach, które odbyły się po sfałszowanych wyborach prezydenckich Białorusi w 2020 roku, kraj opuściło ponad 500 000 obywateli. Według najnowszych danych MSWiA w Polsce mieszka ponad 250 tysięcy Białorusinów. W związku z piłkarskimi derbami Trójmiasta ponad 1000 policjantów pilnuje porządku w Gdańsku i okolicach. O 20.30 Lechia Gdańsk na stadionie w Letnicy podejmie Arkę Gdynia. To tak zwany mecz podwyższonego ryzyka. Policja obstawiła już główne ulice w Gdańsku, dojazdy do stadionu oraz dworzec kolejowy. Sierżant sztabowy Piotr Pawłowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przypomina, że na imprezach sportowych obowiązują ściśle określone przepisy. Osoby, które podczas imprezy sportowej używają elementów odzieży lub przedmiotów, które utrudniają lub uniemożliwiają identyfikację, nie stosują się do poleceń funkcjonariuszy lub służby porządkowej, podlegają karze ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej niż 2000 zł. Na sprawców naruszeń ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych sąd może nałożyć zakazy stadionowe nawet na okres 6 lat. Na stadion nie wolno wnosić materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, ostrych narzędzi broni i gazu. Za tego typu przestępstwo może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jubileuszowy 65. sezon letnich koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich rozpoczęty. Bezpłatne recitale fortepianowe odbywać się będą w każdą niedzielę do 29 września, a ponadczasowe utwory Fryderyka Chopina wykonają najlepsi pianiści z Polski i ze świata. Muzycy, którzy dziś wystąpili w Łazienkach, podkreślali, jak wyjątkowe są koncerty chopinowskie. Krzysztof Jabłoński. Czym piękniej muzyka brzmi pod palcami, tym jeszcze bardziej ludziom się podoba i tym bardziej są wzruszeni. Właśnie to wzruszenie jest moim takim marzeniem zawsze, kiedy wychodzę na scenę, żeby ludzie coś poczuli. Ewa Sławińska-Dalik, dyrektor Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Koncerty chopinowskie w Łazienkach są zupełnie wyjątkowe, bo Polacy pamiętają historię tego miejsca. Pomnik zburzony w czasie II wojny światowej w 1941 roku, wielkim wysiłkiem zrekonstruowany, powrócił tutaj na to dawne miejsce. To jest bardzo wzruszające i ten napis na pomniku, cytat z Adama Mickiewicza, że pieśń ujdzie cało. Jacek Nycz, Symfonia Warszawy. Chopin jest to symbol Polski, który Niektórzy próbowali zmieść z powierzchni ziemi, chociażby ten pomnik, prawda? Więc no, upamiętniamy w ten sposób naszą narodowość i sztukę najwyższych lotów. Recitali posłuchać można będzie w każdą niedzielę o 12 i 16. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni Celsjusza. Chłodniej nad morzem i w górach, tam maksymalnie 21. A jutro pogoda podobna do dzisiejszej. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na London Grammar, Kind of Man. Oni są mili, uważaj, to pułapka. Matylda i Łukasiewicz, Trzymaj moją głowę nad wodą. Mdu Mokhtar, All France. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po godzinie 18:00. Trzecia strona medalu. Na drugą godzinę ze sportem na antenie radiowej Trójki zapraszają Norbert Michalak i Krzysztof Łoniewski. Sprawdzamy, czy coś zmieniło się w wydarzeniach piłkarskich. Trwa mecz w Łodzi. Widzew Łódź przegrywa z Lechem Poznań 0-1. Jeżeli chodzi o Premier League, to Arsenal do przerwy remisuje z Evertonem po 1, a Manchester City 2-1 wygrywa z West Hamem. To oznacza, że na tę chwilę Manchester City będzie znów mistrzem Anglii. Co w siatkówce, panie Norbercie? No to powtarzamy w takim razie. Siatkarska reprezentacja Polski pokonała w Antalii Japonki 3-0 w spotkaniu Ligi Narodów. To czwarte zwycięstwo Polek w tych rozgrywkach. Wcześniej biało-czerwone pokonały Włoszki, Francuzki i Holenderki. Wszystkie mecze zakończyły się zwycięstwem 3-0. Jeżeli chodzi o sprawy tenisowe, to trwa finał na Foro Italico. Wczoraj Iga Świątek także tutaj pokonała w dwóch setach Arynę Sabalenkę i po raz trzeci w karierze zwyciężyła w Rzymie. Dziś o zwycięstwo grają panowie. Sasza Zwieriew gra z Nikolasem Harym. Zwieriew to Niemiec, a właściwie Rosjanin z niemieckim paszportem. Hary to Chilijczyk. Bardzo rzadko grywa na tym poziomie, o ile kiedykolwiek grał w finale tysięcznika. I na tę chwilę po 6-4. Pierwszy set dla Zwieriewa, w drugim prowadzi 2-1 prowadzi Chilijczyk. To teraz o sporcie dla dżentelmenów, czyli pojedynek na pięści. Szermierka na pięści. Szermierka na pięści, tak, to bardzo ładnie brzmi i wygląda, ale przynajmniej bardzo ładnie to wszystko wyglądało w walce Aleksandra Usyka z Tysonem Furym. Naprawdę bardzo dobra walka. No kapitalna, i świat boksu czekał na nią 2 lata. Ogromne pieniądze na stole. Podobno obydwaj i panowie dostali po ponad 100 milionów euro. To robi wrażenie, ale to nie koniec, bo będzie rewanż. I mistrzem świata został właśnie Aleksander Usyk, ale więcej o tym teraz. Przede wszystkim muszę zacząć od tego, że to było kapitalne widowisko, które potwierdza, że kiedy boks robi to, co powinien, czyli kiedy dostarcza te najlepsze walki w idealnym momencie, no to po prostu mało który sport może się z nim równać. No to było coś wielkiego. Miałem wrażenie, że obcuję z czymś historycznym od samego początku, bo w tej walce no, nie było w zasadzie nic normalnego. Mamy dyskusyjny werdykt, który był niejednogłośną decyzją, o którym można długo rozmawiać. Mamy postawę sędziego w trakcie walki, o której też można dyskutować. No i mamy wreszcie dramatyczny przebieg tego pojedynku. Kiedy już przyszedł czas na event wieczoru, to zgasły światła, zjechała scena i utworzył się swoisty Ring of Fire z ekranów LED-owych, które były zamontowane tuż nad kopułą hali. No, zrobiło to bardzo, bardzo duże wrażenie. Rozgrzało wszystkich do czerwoności. Kibice angielscy odśpiewali Sweet Caroline i było czuć klimat z eventów angielskich. W szóstej rundzie zobaczyliśmy Usyka zranionego jak nigdy wcześniej w karierze zawodowej. Wydawało się, że Fury za moment ruszy na niego i może poszukać wygranej przed czasem. Tak się jednak nie stało, a Ukrainiec odrodził się w stylu absolutnie fenomenalnym, w stylu godnym największych sprzed lat. Wrócił do tej walki, najpierw wyszarpywał te rundy, a w dziewiątej no sam był o właściwie o włos, o pół ciosu, o jeden cios, o dwa ciosy od wygranej przed czasem, gdzie właściwie Fury przez prawie pół minuty słaniał się po ringu i mógł być liczony co najmniej kilka razy przez sędziego, który wyczekał właściwie do samego końca i być może go uratował od porażki przed czasem. Tego absolutnie nie można wykluczyć. Natomiast najważniejsze jest chyba to, że w powszechnej opinii, bo też nie ma co ukrywać, to była walka, którą oglądało wiele osób, które z boksem nie mają wielkiej styczności na co dzień, no ale najważniejsze było to, żeby wygrał ten, który powinien wygrać. No i tutaj tak się stało. Mimo całej dramaturgii na końcu poszła w górę ręka tego zawodnika, który był tego dnia po prostu lepszy i który na tę wygraną zasłuży. Znakomity pojedynek. Ja obstawiałem wygraną Usyka. Dziennikarz zajmujący się boksem Andrzej Kostyra. I tak też się stało. Ale serce moje było za Furym. Szkoda mi było go, no bo wygrywał tę walkę. Wszystkim zadecydował ten jeden taki cios, po którym był liczony Fury. Szkoda, no ale wielkie wydarzenie. Usyk przechodzi do historii jako jeden z największych bokserów w dziejach, no bo po ćwierć wieku ujednolica tytuły w wadze ciężkiej, najbardziej prestiżowej. Zdobywa jako drugi też tytuł taki ujednolicany, bo przecież był mistrzem w wadze cruiser. Wielka postać. Po dziewiątej rundzie już wszyscy stali. Obecny na walce w Riadzie kibic z Polski Kuba Kuźmicki. Widać było ekscytację, widać było, że trochę szala się przechyla na korzyść Usyka i tak naprawdę uaktywnili się kibice ukraińscy. Ich nie było wielu, ale w związku z tym, że cała hala, która mieści 26 tysięcy ludzi, miała, bym powiedział, takie białe plamy, to byli słyszalni. Usyk wygrał ten pojedynek, bo był bardziej konsekwentny. Atakował cały czas, nie dawał Furemu oddechu. Wysiadły po prostu Furemu nogi. No, do tej pory, kiedy mógł tańczyć, uderzać, odskakiwać, dopóki nie zawodził go refleks, to Fury wygrywał. No, dwie pierwsze rundy były takie, że można było dać w jedną czy w drugą stronę. Potem była przewaga Fury'ego. No i w dziewiątej rundzie no, był ten ring w ogniu, nawet było liczenie. No i co zrobić? No, tak się zdarza. No, jeden cios tutaj rozstrzygnął. Walka takich dwóch zawodników no, niepokonanych, znakomitych. To jest jak wyprawa przez pole minowe. Wystarczy jeden błąd i wylatuje się w powietrze. I taki błąd Fury zrobił. Dostał potężny cios, no cóż, lewy sierpowy i było po walce. No. Jeśli chodzi o organizację, to tam organizacyjnie jest sporo do poprawienia. To nie są eventy na najwyższym klasowym, takim światowym poziomie. To są eventy, które są zrobione, widać, że na szybko i jest dużo takich punktów, do których można byłoby się przyczepić. Cały czas trzeba było się legitymować, co było bardzo mocno utrudnione przez to, że nie było internetu. A internet w Arabii Saudyjskiej to wygląda w ten sposób, że płacisz za 1 mega 55 zł, więc jest to dosyć droga sprawa. Poza tym, że była jedna strefa gastronomiczna i w ogóle marki przy tego typu evencie, przy evencie, który potencjalnie ma budżet 500 milionów dolarów, tak się mówiło, wyglądało to bardzo biednie. Sytuacja wygląda tak, że przed tym pojedynkiem obaj podpisali już kontrakt na rewanż. Nawet pojawiła się jego robocza data, czyli w październiku, jak dobrze pójdzie, zobaczymy kolejne starcie Usyka z Furym. No ale tutaj jest też to z jednej strony, za co boks kochamy, no to zobaczyliśmy wczoraj, to za co go czasami nie znoszę, no to zobaczymy za kilka dni, bo Usyk przestanie być tym niekwestionowanym mistrzem świata, tym pierwszym królem wagi ciężkiej od czasów Lennoxa Lewisa. Straci tytuł przy zielonym stoliku, takie są zapisy proceduralne Federacji IBF i nic z tym nie zrobimy. Zaraz będziemy mieć znowu dwóch mistrzów i zaraz znowu ta pogoń za króliczkiem się rozpocznie. Natomiast trzeba zaznaczyć, że tutaj karty rozdają Saudowie i oni mają pomysł po prostu na to, jak robić wielkie walki w wadze ciężkiej, bo oni zaraz będą tego pasa pilnować i generalnie plan jest taki, żeby teraz o ten wakujący tytuł zaboksowali Filip Hrgowicz z Danielem Dubois. To będzie walka, która odbędzie się już 1 czerwca, a we wrześniu zwycięzca tego pojedynku spotka się z Joshuą. To będzie prawdopodobnie wielka walka w Wielkiej Brytanii. Łatwo sobie wyobrazić, że to będzie Wembley albo jakiś inny stadion. No a w międzyczasie ma dojść do kolejnego spotkania. To się ma wydarzyć jesienią, do walki Usyka z Furym. No i potem jest plan, żeby na wiosnę przyszłego roku znów zestawić ze sobą najlepszych z najlepszych w wadze ciężkiej i zrobić taki finał, który po raz kolejny wyłoni nam tego niekwestionowanego mistrza. No ale to już są takie właściwie detale, które myślę, że bardziej pasjonują takich fanów boksu, a tak naprawdę pewnie głównie denerwują, bo tutaj chodzi o przejrzystość. Myślę, że Usyk potwierdził wczoraj, że jest po prostu najlepszym pięściarzem tej epoki i tego mu nikt nie zabierze. Cokolwiek się wydarzy, on już nie ma nic do wygrania w wadze ciężkiej. On może tylko bronić tych tytułów i to jest na wszystkim niezwykłe. Tyson Fury po przegranej walce z Aleksandrem Usykiem, mało tego, że podał swojemu rywalowi rękę, to jeszcze wycałował go po całym czole. Telefon do nas 2 2 7 3. O Idze Świątek, cieszę się, że jest w takiej świetnej formie i życzę jej, żeby wygrała olimpiadę w Paryżu, jak wystartuje. No to powiążemy teraz te dwa wątki, bo o Paryżu też będziemy rozmawiali z naszym gościem. W studiu jest Ksawery Masiuk, nasz znakomity pływak, grzbiecista. Dzień dobry, Ksawery. Witam. Bardzo się cieszymy, że znalazłeś dla nas czas. Idąc tutaj do studia, zapytałem cię, bo widziałem, że jesteś, mówiąc kolokwialnie, schetany po ciężkim treningu. Ile kalorii dzisiaj spaliłeś? No dzisiaj może nie aż tak dużo, ale wczoraj na pewno, sądzę, że podczas treningu z jakieś 1500 było. To poczekaj, wy trenujecie 7 razy w tygodniu? Więcej, 11. Aha, bo te podwójne treningi, tak? Tak. Czyli w ciągu dnia 2 razy. Tak. O której zaczynasz? Zależy, na obozach teraz zaczynamy o 9 i ten trening trwa do jakiejś 11, ostatnio do 11.30 w sumie. To rewelacja, nie? No tak, tak, tylko popołudniowy jest później, bo kończę o 19.30, nawet 40 trening. Więc takie dochodzenie do siebie po tym rannym trochę trwa, więc tak naprawdę trochę chodzę jak zombie. Więc wbrew pozorom aż tak dużo tego czasu nie ma. Ksawery, to powiedz, gdzie ty masz czas na kino, przyjaciół? Jak to wygląda? Masz w ogóle ten czas? Aktualnie jest tym dość ciężko przez te obozy. Wiadomo, raz na jakiś czas się wyrwiemy, ale nade mną ciąży taka klątwa. Zawsze jak gdzieś wyjdę, to ja jestem w programie Adams, czyli w tym programie antydopingowym, że muszę wpisywać godziny dane, że może kontrola antydopingowa do mnie przyjechać, i zawsze jak gdzieś wychodzę, to akurat jakimś cudem muszę szybko wracać do hotelu, bo się szykuje kontrola antydopingowa. Więc no, rzadko wychodzę. Jest to trochę męczące, prawda? Tak, 6 rano, 5 rano, bo mogą zawsze zapukać do drzwi. No mogą, tak, mogą, tak. Mogą. Norbert zadał całkiem zasadne pytanie, dlatego że ty masz, chłopie, 19 lat i tak naprawdę cały czas to pływanie, cały czas z obozu na obóz, imprezy mistrzowskie. Nie masz specjalnie życia takiego prywatnego, młodzieżowego, prawda? No, na pewno nie ma. W porównaniu do moich rówieśników, do moich kolegów z klasy z liceum, wiadomo, jestem absolwentem, ale mam tam jakiś kontakt, no to życie się zdecydowanie różni. Nie chodzę na imprezy, nie spędzam dużo czasu w sumie z rówieśnikami. Bo ty się musisz regenerować i wysypiasz. No dokładnie, dokładnie. Tak naprawdę jedyne moje grono aktualnie przyjaciół to są osoby na obozach kadry, więc no przez to, że spędzam... Które jadą z tobą na jednym wózku. No dokładnie, dokładnie, więc to jest taki lekki przymus tak naprawdę, że się zadajemy, jesteśmy takimi przyjaciółmi, ale dobrze nam to wychodzi. Jeden cel masz, pojechać na Igrzyska Olimpijskie, zresztą pojedziesz, no i tam zrobić jak najlepszy wynik. Ksawery, ja wiem, że to nie chcemy pompować balonika, ale ty naprawdę jesteś wielką nadzieją polskiego pływania, nas kibiców pływania na medal w Paryżu. Mm-hmm. No mam tą świadomość, mówi mi się to już od 2 lat, chyba od Budapesztu. No zobaczymy, jak to będzie w tym Paryżu. Wiadomo, ja tam jadę właśnie tak, jak było powiedziane wcześniej, popłynąć jak najlepiej, uzyskać jak najlepszy rezultat. Jakie to miejsce przyniesie, to zobaczymy. Ja też nie chcę nakładać takiej presji, nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu z uwagi na to, że nie mam wpływu na innych zawodników, jak oni popłyną, więc nie mam co się nastawiać na medal tak naprawdę. Jeszcze na debiutanckich igrzyskach, gdzie wiadomo, jak ta impreza działa. Ale poczekaj, jestem debiutem, pamiętasz, Mistrzostwa Świata? Tak. Debiut tak. I co? No i był gaz. I był medal. I był gaz. No na mnie te zawody bardzo dobrze działają, ta atmosfera, bo jak dobrze sobie przypominał ten Budapeszt, no to się czułem naprawdę niesamowicie. Ta atmosfera na mnie bardzo dobrze działa, ja tego naprawdę potrzebuję. Bo w Doha, chociażby teraz na Mistrzostwach Świata, nie czułem do końca tej atmosfery. No i mój pierwszy start, czyli indywidualny, czyli setka grzbietna, to była no w topa, że to tak powiem. Bo byłem za bardzo rozluzowany, o dziwo, na Mistrzostwach Świata. Ksawery, jak się ciebie słucha, to jestem dość spokojny o twoje podejście mentalne, bo mówisz w taki sposób, jakbyś po prostu był przygotowany na to, że no mówisz o tym, że nie wiesz, jak popłyną twoi rywale i że dajesz z siebie najwięcej wtedy, kiedy potrzeba. Ty pracujesz z psychologiem sportu? Pracowałem, jak miałem takie 13-14 lat, jak miałem taki dość duży kryzys. To się tak głupio wydaje, że 13-latek może mieć jakiś taki kryzys sportowy, ale to się zdarza. Absolutnie, no przerabiam to z własnym 14-letnim synem. No właśnie, bo tak jest na przykład, że się wygrywa tam w wieku 11-12 lat, nagle jest ten spadek, wszyscy rosną. Dokładnie. Ale się nie ma tej świadomości, że inni są po prostu mocniejsi tam fizycznie czy coś. No i szybciej się rozwijają. Prawda? Tak. No i jest ten stres straszny. Ja potem się koszmarnie stresowałem przed każdym startem, ale właśnie wtedy zacząłem współpracę i mi się wydaje, że już mam to tak zakorzenione, że teraz na przykład nie współpracuję z psychologiem, ale czuję, że nie mam takiej potrzeby, z uwagi na to właśnie, że ja mam nawet takie sytuacje, że jestem za mało nakręcony niż za bardzo, co nie? Że nie mam tego stresu, tylko ja sądzę, że muszę się zestresować, że tego mi brakuje czasami. A ta sytuacja, o której mówiłeś w wieku 13 lat, to nie było wtedy, kiedy się przenosiłeś do Warszawy? Ta zmiana? Tak. Tylko to było troszkę wcześniej, ale pamiętam, że jak byłem w Warszawie, to jeszcze współpracowałem z psychologiem. No ale pamiętam, że jak się przeprowadzałem, no to tam też były takie emocje, zupełnie nowe środowisko, jeszcze 13 lat mieszkający na wsi w sumie, w Tarnowcu, się przeprowadzam do Warszawy. No był to duży szok i na pewno bardzo dużo stresu. Ale i też duża determinacja, tak sobie myślę. Ksawery, nie powiedzieliśmy tego, powinniśmy zacząć, że ty jesteś wybitnym grzbiecistą. Dlaczego wybrałeś akurat ten styl? Tak, mam być szczery, dlatego, że mi najlepiej wychodzi. No, masz być szczery. ale też tam się staram zachować tą wszechstronność. Delfinem i kraulem też coś tam próbuję. No kraulem jestem mistrzem Polski z Poznania, już nieaktualnym. No to nieźle próbujesz. Bo w Lublinie się nie wystartowałem. Ale no zobaczymy. W przyszłym sezonie mam nadzieję się poprawić w tym delfinie i kraulu. Troszkę mniej się będę skupiać na grzbiecie po to, żeby jednak się trochę pobawić po igrzyskach tym pływaniem, żeby nowe takie chęci jeszcze zebrać. No i zobaczymy, jak to będzie za, nie wiem, w Los Angeles, czy miałbym pływać, ale ten grzbiet chyba cały czas będzie na topie. Na Igrzyska Olimpijskie masz dwie przepustki, na 100 metrów i 200 metrów, dobrze mówię? Tak, i jeszcze sztafety. I jeszcze sztafety, ale te 200 metrów to jest dla ciebie taka przygoda, frajda, nie? Bo raczej nie celowałeś tak mocno w te 200 metrów, raczej koronnym dystansem jest te 100 metrów. No tak, setka jest koronna, ale to 200 też nie jest aż tak, bym powiedział, takie na bocznych torach. Też bym chciał tu szybko pływać na pewno. Chciałem się zbliżyć do tego rekordu Polski Radka Kawęckiego, 1,54,5. To jest na pewno tam jakiś cel na najbliższe lata. No i zobaczymy, bo na to 200 na przykład stawka według mnie jest troszkę mniej zagęszczona niż na tą setkę. Więc zobaczymy, co się podzieje na to 200 grzbietem. No mam nadzieję, że popłynę życiówkę. No i tak jak mówiłem zresztą z tą setką, no zobaczymy, co to przyniesie. Ja coś czuję, że na te 200 też będzie całkiem ksawery. To jest najtrudniejszy moment podczas przygotowań do igrzysk. Właśnie teraz, maj, najwięcej obciążenia w treningach? Oj, zdecydowanie. Jak zazwyczaj pływaliśmy po takie 5 km, 6, no to teraz mi się zdarza nawet 7, 7,5 km na jednym treningu przepływać. Teraz byłem 2 tygodnie w Poznaniu na obozie i żaden trening praktycznie nie trwał krócej niż 2 godziny 15. Więc masa naprawdę tego czasu była spędzonego w wodzie. Psychicznie było naprawdę bardzo ciężko, ale trenerzy nas tam wspierali i no, mówili nam, że no, trzeba teraz przywal sobie szybciej. Dawaj. Tak nas podpuszczali. No i no to działało. No nie wiem, jak miałem zadanie progowe, czyli że nie płynę na maksa, tylko mam płynąć tak, no, tak średnie tempo załóżmy. Gdzie ja mam życiówkę 1,48 na 200 kralem, miałem pływać na 2,10, to przychodzi do mnie trener Bartek Kizierowski i mówi, daj teraz, daj. No i popłynąłem 2,02, więc może nie aż tak w założeniach treningu, ale w celu takim, żeby pokazać sobie, że można szybko pływać na to trening. Ty masz świetnego trenera. No tak, świetnych trenerów, bo wiadomo, trener Bartek jest od kadry, przyjeżdża do nas na zgrupowania, moim głównym trenerem jest trener Paweł, no i też tam podpuszcza ostatnio. Paweł na nazwisko? Wołkow. Znamy, kojarzymy. Tak. No, na siłowni jest trener Łukasz Trzaskoma, no i też wykonujemy świetną robotę, więc no, czuję, że te igrzyska będą naprawdę bardzo dobre. Dużo jest tej siłowni, jeśli chodzi o pływanie? 3 razy w tygodniu. Zależy też, jaki okres treningowy, bo jak byliśmy w wysokich górach na obozie Werzurum, to robiliśmy 4 razy w tygodniu siłkę. To jeszcze wrócę do tych obciążeń, bo tak jak powiedziałeś, teraz przed tymi igrzyskami olimpijskimi jest dużo pracy, ale te Mistrzostwa Polski pokazują, że jest całkiem nieźle, mimo tych obciążeń. No, też tak uważam. Jest bardzo w porządku, ale no wiadomo, to nie jest jeszcze ta forma taka wyścigowa. Na tą setkę grzbietem no, Kuba Majerski mnie wyprzedził. To mnie tak świetny troszkę... pływak. No tak. No Kuba naprawdę w ogóle miał szczytową formę na tych Mistrzostwach Polski. Nie wiem, co się tam działo szczerze. Na setkę delfinem popłynął szybciej niż w Doha. Na setkę grzbietem zrobił życiówkę chyba 1,5 sekundy. No to dobrze, bo wy się motywujecie do cięższej pracy. No to tak, jest super. Tak, no na zajutrz pamiętam 50 grzbietem, to wychodziłem tak skupiony chyba... No nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem tak skupiony przed startem. Więc bardzo dobrze, że jest Kuba. W tym Belgradzie będziemy się ścigać na Mistrzostwach Europy. No i zobaczymy. No, mam nadzieję, że teraz wygram. Ksawery, a my mamy nadzieję, że ty wygrasz w Paryżu. Naprawdę bardzo byśmy sobie tego życzyli. Trzymamy za ciebie kciuki. Popłyń po prostu najszybciej, jak potrafisz. Są 3 szanse. I coś nam się wydaje, że będzie dobrze. Dziękujemy ci, że do nas przyszedłeś, że znalazłeś czas. Wpadaj po Paryżu. Dobrze. Obiecujesz? Obiecuję. Dzięki. Ksawery Masiok był gościem 3 strony medalu. Greg Hancock to legenda światowego żużla, Amerykanin czterokrotny mistrz globu po tym, jak zjechał z toru, o sportowej emeryturze ani myśli. Najpierw wspierał swoją wiedzą drużynę Betard Sparty Wrocław, a teraz działa w parku maszyn w teamie Szymona Woźniaka. Z wirtuozem Speedwaya rozmawiał Adam Malecki. So, maestro Greg Hancock is with us. A w radiowej trójce jest z nami po kilku latach Greg Hancock. Jak się czujesz poza torem żużlowym i z tym, że w Grand Prix nie ma żadnych Amerykanów? Yeah, thank you. Things are good. Dziękuję bardzo. U mnie wszystko dobrze. Tak naprawdę od kiedy przestałem jeździć, jest świetnie. Wciąż żyję moimi marzeniami, choć trochę w inny sposób. Jestem wciąż w biznesie, tym razem pomagając Szymonowi Woźniakowi, a także starając się wspierać żużel amerykański. Chcąc więc odpowiedzieć na twoje pytanie, mamy wielkie nadzieje związane z rajderami z Ameryki, żeby znowu wrócili do ścigania na najwyższym poziomie, w tym w cyklu Grand Prix. To może twoi synowie? Czy podążają twoimi ścieżkami, by nawiązać do twojej żużlowej kariery? Mój najstarszy syn jeździ. I najmłodszy zdaje się być bardzo zainteresowany tematem. Najstarszy syn jeździ bardzo dużo i radzi sobie bardzo dobrze. Może pewne rzeczy przychodzą mu wolniej niż mnie w jego wieku, ale bardzo ciężko pracuje. Oprócz jazdy na motocyklu radzi sobie dobrze w szkole. W tym roku kończy szkołę średnią, po czym pójdzie na studia. Nie wiemy więc, gdzie zaprowadzi go ściganie na żużlu. Jeździ sporo i wiążemy z tym pewne nadzieje. Ale wszyscy trzej moi chłopcy są bardzo ambitni, aktywni sportowo. Mój średni syn gra w golfa, też sobie świetnie radzi w szkole średniej. A najmłodszy ma 11 lat i interesuje go dosłownie wszystko, także żużel. A czy tobie brakuje żużla po tych wszystkich latach? Gdyby tak nie było, to nie stalibyśmy tu i nie rozmawialibyśmy ze sobą. Brakuje mi codziennie żużla. Ja oczywiście mam na myśli ściganie na torze. Oczywiście, ale jest życie po życiu i to daje mi ogromną frajdę. Szczególnie kiedy mogę pracować ze wspaniałymi ludźmi, a takim człowiekiem jest właśnie Szymon Woźniak. Fantastyczne doświadczenie. Jest dla mnie taką nową inspiracją. To świeża krew, jest młody, pracowity. Wiem, jak dużo pracy wkłada w to, żeby wszystko zrozumieć, żeby być lepszym. Jest dociekliwy. Zastanawia się, dlaczego pewne rzeczy dzieją się z tego, a nie innego powodu. Muszę przyznać, że to rzadkość wśród żużlowców. Świetnie się bawię, pracując z nim. Rozmawiamy, poruszamy dużo tematów. Takim człowiekiem, z którym dobrze się rozmawia, jest niewątpliwie Maciej Janowski. Bardzo go brakuje w Grand Prix i wydaje mi się, że będzie mu ciężko wrócić. Wszyscy dobrze wiedzą, że moje serce jest zawsze z Maćkiem. Przez wiele lat mu pomagałem. Teraz jestem blisko, patrząc jednak z pewnego dystansu. Oczywiście będzie ciężko wrócić, ale wydaje mi się, że jest bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek. Na ten moment jedyną dla niego bezpośrednią drogą będzie Speedway European Championship. Jego celem jest wygranie tego cyklu, by znowu znaleźć się w żużlowej elicie. Gdzie jest jego miejsce? Grand Prix potrzebuje go. Bez niego to nie to samo. Co myślisz, patrząc dzisiaj na skład Grand Prix? Jeśli chcielibyśmy porównać listę startową do czasów, kiedy jeździli Jason Crump, Tomasz Golob, Greg Hancock, to jak oceniasz poziom obecnej stawki? Czy jest równie wysoki? Oczywiście nie możemy porównywać, ale jeśli mielibyśmy już to zrobić, to powoli zbliżamy się do poziomu, na którym toczyła się rywalizacja w naszych najlepszych czasach. Objawia się to poziomem poszczególnych żużlowców i tym, że jest wielu zawodników w stawce, którzy mogą wygrać poszczególne rundy. O tym, kto wygra cały cykl Grand Prix, jak zwykle zadecyduje siła mentalna. Sprzętowo każdy z nich dysponuje najlepszymi rozwiązaniami i nowinkami. Do tego mają świetnych mechaników, hojnych sponsorów. Każdy z nich ma wszelkie przyprawy na wyborne danie, ale wygra ten, który najumiejętniej się nimi posłuży i stworzy to coś, co pozwala na zostanie mistrzem świata. Nie możemy się doczekać momentu, kiedy Grand Prix zawita do Stanów Zjednoczonych, na przykład Las Vegas, choć to nie musi być akurat to miejsce, ale potrzebujemy Ameryki i Amerykanina, prawda? Jest blisko? Największe nadzieje wiążemy z Luke'em Bakerem. Jest całkiem blisko, choć musi wskoczyć jeszcze na wyższy poziom. Jest coraz bardziej pewny siebie, zbiera doświadczenie i zbliża się. Myślę, że potrzebuje kolejnego roku, by stał się zawodnikiem gotowym na takie wyzwanie jak Grand Prix. A co do Ameryki? Nie ma znaczenia, czy to będzie Las Vegas, Floryda, czy też Kalifornia. Las Vegas or Florida or California. Wiem, że jest dużo rozmów zakulisowych na ten temat i myślę, że jesteśmy naprawdę blisko. I know there's a lot of talk in the background right now and I think it's getting close. Greg Hank. Thank you everybody. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. I rzeczywiście, jak mówił Greg, stawka jest bardzo wyrównana i każdy z obecnych zawodników może wygrać rundę Grand Prix. Wczoraj w Niemczech triumfował Duńczyk Mikkel Mikkelsen, dla którego było to historyczne pierwsze zwycięstwo w cyklu. Drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, a trzecie Jack Holder. Czwarty był Dominik Kubera. W klasyfikacji generalnej po trzech rundach prowadzi Zmarzlik, ma 2 punkty przewagi nad Australijczykiem Jackiem Holderem i 3 nad innym jeźdźcem z antypodów Jasonem Doyle'em. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie Widzew w Łodzi do przerwy remisuje po 1 z Lechem Poznań. W Fortuna pierwszej lidze Brookbet wygrywa z GKS-em Tychy 2-0, 36 minuta tego spotkania. O 20.30 derby Trójmiasta, Lechia Gdańsk kontra Arka Gdynia, tak Norbert? To ja jeszcze dodam, że koszykarze Trefla Sopot pokonali Śląsk Wrocław 78-54 w pierwszym meczu półfinałowym Ekstraklasy. A ja jeszcze, że Manchester City wygrywa z West Hamem 3-1, kwadrans do końca, to oznacza, że The Citizens obronią tytuł w Anglii. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat, jak tak żyć? Tylko się nie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko płaszcz. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał żal. Ten jeden raz, lecz nie ma dla. Minut zostało do godziny 19, 20 minut do zakończenia trzeciej strony medalu. Dopiero co rozmawialiśmy z Ksawerym Masiukiem, znakomitym młodym polskim pływakiem. Bardzo na niego liczymy podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. A Miłosz Rydzimski to z kolei złote dziecko polskiego tenisa stołowego. W wieku niespełna 18 lat wywalczył swój bilet też do Paryża i w lipcu spełni swój olimpijski sen. Polak podczas turnieju eliminacyjnego w Sarajewie zaprezentował się znakomicie, pokonując wszystkich rywali. Rozmawiał z nim Norbert Michalak. Mam takie wrażenie, albo sobie tak myślę, że jesteś w tej chwili najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. No, zdobywając kwalifikację olimpijską w wieku 18 lat, to jest dla ciebie naprawdę duże wydarzenie. No, bardzo duże. To było w sumie niedawno, więc może jeszcze do mnie tak nie trafiło, ale no cieszę się oczywiście bardzo. Wiem, że ty jesteś bardzo skromny i pewnie do tego turnieju kwalifikacyjnego podchodziłeś jak do każdego innego. Tak, tym bardziej, że ja tydzień przed turniejem chorowałem, nie trenowałem ani razu w sumie. Może tam chwilę raz przyszedłem na salę, ale po prostu nie miałem w ogóle siły trenować. Leżałem w łóżku przez tydzień. No i tak tym bardziej nie miałem żadnych oczekiwań i nie nastawiałem się na nic. To powiedz w takim razie, co zadecydowało o tym, że mimo tego, że tydzień wcześniej byłeś chory, a wygrywasz ze wszystkimi i zdobywasz bilety do Paryża? No, sam nawet nie wiem. Szczerze spodziewałem się, że nie wytrzymam takiego turnieju i pierwszym meczu szczególnie opadłem z sił i też ciężko mi się grało, nie miałem po prostu siły i energii, no ale można powiedzieć, że na pewno taktyką przed meczem dokładnie omawialiśmy sobie taktykę i co każdy mecz się tego trzymałem. Na każdego przeciwnika grałem wcześniej umówione miejsca i ci większość zawodników jest też tutaj po prostu już starszych i mniej trenują, więc wystarczyło zagrać po prostu w dobre miejsce i oni już się po prostu tak nie ruszają jak kiedyś. Z tą taktyką to jest jak w szachach? No, troszeczkę inaczej, ale jeżeli po prostu na zawodnika, który ma, że tak powiem, dziury no, techniczne, to bardzo prosto wygrać. Ale jeżeli gra się w jego mocną stronę, no to też bardzo łatwo przegrać. Więc jeżeli się nie trzymasz taktyki, to może być szybki mecz w drugą stronę. Rozmawiałem już nie raz z trenerem reprezentacji Polski, a z drugiej strony z twoim tatą, Tomaszem Radzińskim. I on powiedział, że ty potrafisz bardzo dobrze czytać grę swoich rywali. Tak, no mam taką umiejętność, że tak można powiedzieć, że trochę przewiduję i też jestem taki dosyć czujny i spostrzegawczy, więc to mi na pewno pomagało. I jak właśnie zauważyłem, że jakiś przeciwnik ma problem z czymś, no to grałem w to miejsce konsekwentnie i udawało mi się zdobywać punkty. Ten turniej kwalifikacyjny, ten turniej europejski, patrząc na te wszystkie mecze, to jest bardzo wymagający. Na początku był pierwszy dzień, były dwa mecze w grupie, potem znowu były dwa mecze, chyba po dwa mecze po prostu. Nie po dwa mecze. Czyli to musiało być dwa mecze w pierwszy dzień i trzy mecze musiały być po prostu w drugi dzień i też nawet już straciłem po prostu tę rachubę czasu. Jak jestem na turnieju, to też tak czasami właśnie zapominam, jaki jest dzień nawet, więc też nawet mogę się mylić. Wy jesteście jako tenisiści stołowi, wy jesteście mocno przyzwyczajeni do tej intensywności. Mamy mecz ligowy, chyba nie jestem pewny, ale chyba 28 albo 30. No ja mam też niestety szkołę do nadrobienia, bo dawno mnie nie było, bo byłem cały czas na wyjazdach. No i muszę po prostu nadrobić tą szkołę i za trening się zabrać. Też byłem chory, nie trenowałem dużo na siłowni. Teraz są igrzyska, więc muszę się wzmocnić i poprawić kilka rzeczy, no więc na pewno teraz nie będzie przerwy, tylko jeszcze większa praca. Bardziej się skupię na treningu już niż na wyjazdach, ale no na pewno nie będzie mniej tej pracy. Miłosz, jest jeszcze właśnie ta szkoła. Jak ty sobie z tym wszystkim radzisz? Kiedy ty będziesz pisał maturę? Bo jeszcze jest matura. No nie chcę cię tutaj martwić, ale tak, masz na głowie ligę, igrzyska olimpijskie, co jest najważniejsze. No maturę mam za rok. No nie, sam nie wiem, jak to jeszcze zrobię. Będę musiał po prostu uczyć się na turniejach albo znajdywać jakoś czas. Też jakoś tak nie myślałem o tym, bo nie miałem nawet kiedy, a jakoś mi jeszcze nie zależy na tym po prostu. Don't Poznaliśmy dwa pierwsze zespoły, które awansowały do finałów konferencji Ligi NBA. Rywalizacja jest niezwykle zacięta, a w dwóch parach potrzebne będzie rozegranie siódmego decydującego spotkania. Jan Pachlowski. Minionej nocy emocje sięgnęły Zenitu w Dallas. W półfinale konferencji zachodniej przez Mavericks zostali wyeliminowani koszykarze Oklahoma City Thunder. To był jeden z faworytów do mistrzostwa i najlepsza drużyna po sezonie zasadniczym na zachodzie. Awans ekipa z Teksasu walczyła po pasjonującej końcówce i zapewnieniu sobie zwycięstwa w ostatnich sekundach 117-116. Wcześniej przez większość spotkania dominowali gracze Oklahoma, ale nie potrafili ostatecznie utrzymać przewagi. Misses it intentionally. Rebound Holmgren. Three-quarter court Jalen Williams. No! And the Dallas Mavericks for the second time in three years are going to the Western Conference Finals. Amerykański komentator telewizyjny podkreślił, że to drugi awans Mavericks do finału konferencji zachodniej w ciągu 3 lat. Na wysokości zadania stanął gwiazdor Teksańczyków Sławomir Luka Doncic. Uzyskał on triple-double. Zanotował 29 punktów, 10 zbiórek i 10 asyst. Cała nasza drużyna zagrała niesamowicie. Niesamowicie goniliśmy rywala. To było wyjątkowe poświęcenie. Pokazaliśmy to, co u nas najlepsze, podkreślał Luka Doncic. W ciągu najbliższej nocy wyjaśni się, z kim Mavericks będą grali już o ścisły finał rozgrywek NBA. Emocje sięgają Zenitu również w przypadku rywalizacji obrońców tytułu zawodników Denver Nuggets i Minnesota Timberwolves. W serii jest 3-3, a decydująca konfrontacja odbędzie się na parkiecie w Denver. Trzeba tutaj pamiętać, że Minnesota dwukrotnie potrafiła już wygrać w hali w Colorado i że to najlepiej broniący zespół w całej lidze. Przykładem może być ostatnie spotkanie Timberwolves Nuggets, gdzie Minnesota straciła tylko 70 punktów, mówi gwiazdor Minnesoty Anthony Edwards. W naszym zespole nie ma jednego lidera, wszyscy nimi jesteśmy, to pokazaliśmy, to był nasz czas. W konferencji wschodniej awans wywalczyli już koszykarze Boston Celtics, uznawani za faworytów całych rozgrywek. Bez większych problemów Celtowie wygrali rywalizację z Cleveland Cavaliers 4-1. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ekipa z Bostonu, biorąc pod lupę sezon zasadniczy i playoffy, to na własnym parkiecie rozegrała 47 spotkań, z których przegrała tylko 6. Celtowie czekają na wschodzie na zwycięzcę rywalizacji New York Knicks-Indiana Pacers. Zdecyduje o tym siódme spotkanie tej pary, które zostanie rozegrane w Nowym Jorku. Knicksi na awans do konferencyjnego finału czekają do 24 lat. Pacers, którzy upatrywani są w roli czarnego konia tegorocznych rozgrywek, czekają na to z kolei równą dekadę. Messi! Na podsumowanie naszego spotkania z Państwem, to w przypadku takich ciekawych sportowych aspektów warto powiedzieć kilka słów o najnowszym rankingu magazynu Forbes. Proszę sobie wyobrazić, że 50 najlepiej zarabiających sportowców na świecie 4. rok z rzędu ustanowiło rekord przychodów, pisze o tym prestiżowy amerykański magazyn finansowy Forbes. Suma ich wpływów wzrosła o prawie 30% w porównaniu z 2021 rokiem, a 10 lat temu pierwsza 50 sportowców zarabiała dwukrotnie mniej. Co ciekawe, obecnie spadły wpływy sportowców wynikające z dochodów osiąganych poza boiskiem, jak kontrakty reklamowe czy dochody z licencji. Wzrosły natomiast zarobki tylko i wyłącznie za grę i uprawianie sportu. Nowy rekord to blisko 3 miliardy dolarów. Na pierwszym miejscu zestawienie z Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w ciągu ostatnich 12 miesięcy zainkasował 260 milionów dolarów, czyli ponad miliard złotych. Przed chwilą Państwo słyszeli zachwyt amerykańskiego komentatora po jednej z bramek Leo Messiego, które teraz zdobywa na amerykańskich boiskach. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Argentyńczyk. Zarobił on 135 milionów dolarów. To pierwszy taki przypadek, że każdy z pierwszej dziesiątki sportowców uwzględnionych w rankingu Forbesa zarobił co najmniej 10 milionów dolarów. W pierwszej pięćdziesiątce dominują gracze koszykarskiej ligi NBA. Jest ich 19. Poza tym w zestawieniu znalazło się 11 futbolistów amerykańskich i 8 piłkarzy. Jest też m.in. 5 golfistów. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Jan Pachlowski wspominał o piłkarzach, wspominał o Lionelu Messim. Teraz będziemy przyglądali się temu, co wydarzyło się w ten weekend w najlepszych ligach piłkarskich. W Premier League Manchester City już chyba nikt nie odbierze im tytułu mistrzów Anglii. 3-1 prowadzą w 87 minucie z West Hamem. Teraz sprawdzimy sytuację w lidze hiszpańskiej. W Barcelonie trwa nieprawdopodobny chaos. Xavi Hernandez najprawdopodobniej straci stanowisko, można wyczytać w hiszpańskiej prasie. Przypomnę, że najpierw w styczniu trener sam ogłosił, że odejdzie po sezonie. Kilka tygodni temu dał się przekonać prezydentowi klubu Joanowi Laporcie i na wspólnej konferencji prasowej ogłoszono, że dalej będzie pracował. W ostatnich dniach prezydenta klubu rozwścieczyły słowa Xabiego, że Barsa nie może pozwolić sobie na spełnienie jego życzeń dotyczących transferów. Znany dziennikarz Gerard Romero stwierdził nawet, że te słowa tak wzburzyły Laporte, że ten już zdecydował o zwolnieniu Xabiego, a zaplanowane na jutro spotkanie niczego nie zmieni. Ruszyły więc spekulacje. Po tym jak wczoraj Roberto De Zerbi ogłosił, że żegna się z Brighton, stało się jasne, że zmienia klub na lepszy. W mediach społecznościowych wiele osób wskazuje, że być może właśnie na Barsę. W katalońskim El Mundo Deportivo można jednak wyczytać, że bardziej to będzie kierunek Monachium. Tymczasem Barcelona dziś może przypieczętować wicemistrzostwo Hiszpanii. Stanie się tak, jeśli Blaugrana pokona Rayo Vallecano. Betis Sevilla podejmie z kolei Real Sociedad San Sebastian. Stawką będzie gra w przyszłym sezonie w Conference League, a przed spotkaniem Los Beticos stracą do klubu z kraju Basków, czyli do szóstego miejsca, jeden punkt. Klub z Sevilli musi sobie radzić bez rewelacyjnego Isco, który złamał kość strzałkową. Trener Manuel Pellegrini nie załamuje jednak rąk. Kontuzje się zdarzają, ale wierzę, że mamy na tyle dobry zespół, żeby pokazać mocne oblicze. Wierzę, że posuniemy sprawy do przodu. Tymczasem trener gości Imanol Alguacil wie, że mecz z Betisem jest ważny, ale nie musi wszystkiego rozstrzygnąć. Przed Betisem za tydzień jeszcze trudny wyjazd do Realu Madryt, dlatego wiemy, że muszą zagrać o zwycięstwo. Remis będzie dziś dla nich jak porażka, więc spodziewamy się ostrych ataków. Ten mecz, jak i 8 innych, startuje punktualnie o 19. Granada, w której występuje Kamil Jóźwiak i Kamil Piątkowski, meczem z Celtą Vigo żegna się z Primera División przed własną publicznością. Inny Beniaminek, Las Palmas, jeśli nie przegra dziś na wyjeździe z Cadiz, na 100% zapewni sobie utrzymanie. A pewne utrzymania jest trzeci z Beniaminków, który dopiero po barażach jako ostatni w zeszłym sezonie świętował awans. Zespół Deportivo Alaves w jedynym wczorajszym meczu pokonał Getafe 1-0 i wskoczył na 10. miejsce. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. To teraz Włochy. Atalanta, finalistka Ligi Europy, zwycięstwem nad Lecce zapewniła sobie grę w nowej edycji Ligi Mistrzów. Towarzyszyć jej będą Inter Milan, Bologna i Juventus. O dwa miejsca w Lidze Europy walczą Roma, Lazio i Fiorentina. Ubiegłoroczny mistrz Napoli ma jeszcze matematyczne szanse na grę w Lidze Konferencji, podobnie jak Torino. Turyńczycy ze świetnie grającym Karolem Linettym ograli Milan bardzo wyraźnie, przyznał to trener Pioli. Przypuszczalnie Torino włożyło w ten mecz trochę więcej, co powodowało, że wygrywali pojedynki, szybciej dobiegali do piłki. Nie to, że nie chcieliśmy grać i wygrać, ale piłkarzom trudno jest podążać za trenerem w tej specyficznej sytuacji. Specyficzna sytuacja wynika z tego, że od miesięcy słychać było, że Pioli straci pracę. Ponoć definitywnie przesądziły o tym dwie kwietniowe porażki z Romą w Lidze Europy. Szefostwo Milanu nie zaprzeczało, więc jest jasne, jak sprawy stoją. Pioli dobrze znosi presję, czego nie można powiedzieć o trenerze Juventusu Allegrim. Był w podobnej sytuacji jak Pioli, ale eksplodował pod koniec środowego finału Pucharu Włoch z Atalantą w Rzymie. Zwyzywał arbitra i dostał czerwoną kartkę. Potem obraził szefostwo klubu, a na dodatek dyrektora dziennika Tutto Sport. W piątek dostał wymówienie dyscyplinarne i może go to kosztować kilka dobrych milionów euro. Juventus chce go potraktować jak kogoś, kto zerwał kontrakt. Zapewne rozstrzygnie o tym sąd. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie trenerem Juventusu będzie Thiago Motta. Z przeciętnej Bolonii wyczarował drużynę, która zagra w Lidze Mistrzów. Poza tym wszyscy dociekają, kto będzie trenował Napoli, Gasperini, a może Antonio Conte. Wobec tego, że większość meczów ligowych pozbawionych jest teraz stawki, o wiele większe emocje budzi trenerska karuzela. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wysoko sobie cenimy korespondencję pana Piotra, to jeszcze Bundesliga. Koniec wieńczy dzieło. Bayer Leverkusen stał się pierwszą drużyną w historii, która zakończyła sezon Bundesligi bez porażki. Nieprawdopodobny wyczyn podopiecznych Szabiego Alonso stał się faktem po ostatniej kolejce. 28 wygranych, 6 remisów, 90 punktów. W sobotę aptekarze zakończyli wspaniały ligowy sezon zwycięstwem nad Augsburgiem 2-1. Jestem bardzo, bardzo dumny. Zdobycie Mistrzostwa Niemiec to niezwykle trudne osiągnięcie. Dokonać tego bez porażki to coś niesamowitego. Jestem wdzięczny piłkarzom i sztabowi. To wiele znaczy. Nigdy tego nie zapomnę. Kibice na pewno również. Mówił trener Xabi Alonso. Przed niepokonanym w tym sezonie Bayerem Leverkusen jeszcze dwa finały. Ligi Europy z Atalantą Bergamo oraz Pucharu Niemiec z Kaiserslautern. Na razie licznik meczów bez porażki wynosi 51. Po dwóch spotkaniach przyjdzie pora na porządne świętowanie pierwszego tytułu mistrza Niemiec. Do końca trwała walka o wicemistrzostwo pomiędzy Stuttgartem i Bayernem Monachium. Stuttgart swoje zrobił. Rozbił Borussię Mönchengladbach 4-0. Znakomity sezon Doppelpackiem zakończył wicekról strzelców Serhou Guirassy. Królem strzelców Harry Kane, ale to dla niego trofeum na otarcie łez, bo Bayern zakończył fatalny sezon porażką i spadł na trzecie miejsce w tabeli. Bawarczycy po 6 minutach prowadzili z Hoffenheim 2-0, by przegrać 2-4. Trudno opisać ten koszmarny dla Bayernu sezon. Oto opinia załamanego Thomasa Müllera. To tylko potwierdzenie tego, że rozegraliśmy ten sezon poniżej naszego poziomu. Kończymy porażką tę przegraną kampanię. Wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi Bayern w przyszłym sezonie. Klub z Bawarii najpierw ogłosił, że Thomas Tuchel odejdzie, by później poprosić go o pozostanie. Trener już jednak się nie zgodził. Ten fatalny sezon długo będzie raną w sercu kibiców Bayernu. W Lidze Mistrzów wystąpią również RB Lipsk i Borussia Dortmund. BVB być może w roli obrońcy trofeum, bo przecież 1 czerwca zmierzy się w finale z Realem Madryt. W europejskich pucharach zagrają także Eintracht Frankfurt i Hoffenheim. Z pierwszej Bundesligi spadły Darmstadt i FC Köln, a Bochum zagra w barażu. I w ten sposób dobiegł końca sezon, który zapamiętamy na lata. Zdetronizowany Bayern, niesamowite Leverkusen i trzej Polacy. Jakub Kamiński w Wolfsburgu, Dawid Kownacki w Werderze Brema i Robert Gumny w Augsburgu z drobnymi wyjątkami nie odegrali jednak znaczących ról. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A w Premier League to już nikt nie odbierze mistrzostwa Manchesteru i City. Ostatnie sekundy spotkania na Etihad City prowadzą z West Hamem 3-1 i to tyle na dziś. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Elżbieta Różycka, Norbert Michalak i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Komplet opon letnich Auston 205-55R16 za 700 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 829 zł. Jak tak, to Allegro. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, stacja BP. Trzeba zatankować. To ja się napiję pysznej kawy. Ja zjem coś smacznego. A ja chcę coś super. Coś super dla każdego? Jasne, że na BP. Na BP zatankujesz wysokiej jakości paliwo, zrobisz sobie przerwę na pyszną kawę i jedzenie, które umilą każdą podróż. A teraz, tankując minimum 25 litrów dowolnego paliwa, zyskasz do 8 zł w bonach rabatowych do White Bean Cafe i na myjnie BP. Tankujesz i zyskujesz? Jasne, że na BP. Regulamin na bp.pl. Thank you.